Εγώ εκφύσω σήμερα αισιόδοξο άνθρωπο. Εγώ από τα στοιχεία που έχω στα σημερινά τη Ελλάδο, πιστεύω ότι το πρώτο βήμα είναι η δόση, το πρώτο βήμα. Και πιστεύω, είμαι απόλυτο, ότι θα έρθει καλύτερη μέρα του 2013. Θα χαράξει. Αυτό το βαθύ σκοτάδι που υπάρχει τώρα, νομίζω ότι θα αρχίσει να έχουμε ένα γλυκοχάραμα με τα μέτρα και τις εξελίξεις που θα έχουμε. Τα χαράξει. Προς το παρόν χαράζει πάνω σε ζωές. Θα έχουμε και γλυκοχάραμα. Τι άλλο να θέλει κάποιος σε αυτόν τον τόπο, έτσι με το βοριά που υπάρχει, να έρθει το περίφημο γλυκοχάραμα. Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος το έχει δει το γλυκοχάραμα, το περιμένουμε και όλοι οι υπόλοιποι. Ακούσαμε πριν μια είδηση, θα την διευκρινίσουμε τώρα, θα βγάλουμε τον ανταποκριτή της Real News της Βρυξέλλες σε λίγο, να μάθουμε τι έχει γίνει στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί διεκόπη μια ψηφοφορία, αλλά μέχρι τότε εμείς οραματιζόμενοι το γλυκοχάραμα που έρχεται. Χτες είχαμε μια αποτυχία, δεν πήραμε τα λεφτά όπως τα περιμέναμε όλοι, δεν πήραμε τη δόση, αλλά όλοι όσοι βγαίνουν σήμερα στα panels και χτες το βράδυ είναι σαν να την έχουμε πάρει τη δόση, δηλαδή είτε έχουμε εθνική επιτυχία είτε εθνική αποτυχία, πάλι ικανός είναι ο Σαμαράς και πάλι κάποιο σχέδιο είχε και τους τη φέραμε των ξένων και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν ξέρω πότε θα γλυκοχαράξει για όλους, αλλά για τους εργαζόμενους στο IKEA έχει ήδη γλυκοχαράξει. Σας ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας, το ξέρουμε, σας χαιρετίζουμε και σας παρακαλούμε να πείτε σε όλους όσους είναι εκεί στο πάνελ, γιατί ακούσαμε που μιλάνε για πραγματική οικονομία, ότι εμείς είμαστε οι άνθρωποι της πραγματικής οικονομίας και είμαστε αποφασισμένοι να μην δεχτούμε την εξαθλίωση περαιτέρω. Αυτή είναι η πραγματική οικονομία, η εξαθλίωση του λαού, και γι' αυτό είμαστε μια γροθιά και παλεύουμε, επειδή για εμάς μάλλον αφορά την επιβίωσή μας. Δεν αφορά ούτε τα σπίτια με την πισίνα που θέλουμε να κερδίσουμε, ούτε τα 600 δις που θέλουμε να στείλουμε στις ελβετικές. Εμείς παλεύουμε για το ψωμί των παιδιών μας. Παλεύουμε για μας, παλεύουμε και για τους εργαζόμενους, τους μελλοντικούς. Και είναι αγώνας όλων των εργαζομένων, όλου του κλάδου και όλης της χώρας. Πιστεύω, είμαι απόλυτος, ότι θα έρθει καλύτερη μέρα του 2013. Θα χαράξει. Και βέβαια χρειάζεται να υπάρχει ένας έλεγχος. Αυτή είναι η κυρία Βούλτε επί στο τέλος. Η κυρία που ακούσαμε στην αρχή ήταν μια εργαζόμενη από αυτές που απεργούν σήμερα στο IKEA. Βγήκε στην πρωινή εκπομπή της NET, του Αρβανίτη και της Κατσίμη, και τα είπε έτσι ωραία και θέλαμε να τα ακούσουμε. Κατά καιρούς, τι κατά καιρούς, σχεδόν κάθε εβδομάδα ακούμε εργαζόμενους, φωνές εργαζομένων με το πάθος τους, με την αγωνία τους, με την απελπισία τους και το θάρρος κάποιοι από αυτούς και την αισιοδοξία, γιατί και από το χρώμα της φωνής βγαίνει και κάποια αισιοδοξία παρά τα δύσκολα που έχουν να αντιμετωπίσουν. Μήνυμα ακροατή, εδώ να δείτε αισιοδοξία. Χτες λέει, μάθαμε ότι η γυναίκα μου μετά από 7 χρόνια δουλειάς σε μια αντιπροσωπεία με μηχανάκια πρόκειται να απολυθεί τις επόμενες μέρες μαζί και άλλα 5 άτομα. Εγώ πτυχιούχος ΤΕΗ, δουλεύω για 800 ευρώ, Μιχάλης είναι αυτός που τα στέλνει. Δεν φοβάμαι για μένα ούτε για τη γυναίκα μου, αλλά για τη μικρή μου κόρη που είναι 20 μηνών. Έχεις άδικο, Μιχάλη, πρέπει να νιώθεις σίγουρος, πρέπει να νιώθεις αισιόδοξος. Ο Άδωνης, μαζί με άλλους, σώζει τη χώρα. Η Ελλάδα θα σωθεί, εντάξει, όσο και να γκρινιάζονται ορισμένοι, την Ελλάδα την κρατήσουμε όρθια, εντάξει, και θα τη σώσουμε. Την Ελλάδα την κρατήσουμε όρθια και θα τη σώσουμε. Τώρα τι μιλάει, ο Πισινός μιλάει. Εγώ που με κοιτάτε, έχω παραιτηθεί αναδρομικών 175.000 ευρώ. Μπράβο. Για να σωθεί η χώρα, την οποία τη σώζει μαζί με τον Σαμαρά και με όλους τους υπόλοιπους. Μπορεί να μην έχουν έρθει τα λεφτά, θα έρθουν από ό,τι λένε όλη τη Δευτέρα, Τρίτη, ξέρω εγώ πότε θα ξημερώσει. Οπότε θα πανηγυρίσουμε, γιατί θα έχουμε και άλλα 44 δις ή 31 πόσα θα είναι, να μπορούμε να πορευτούμε τα επόμενα χρόνια άνετοι, εθνικά αξιοπρεπείς, υπερήφανοι, έτσι όπως αξίζει σε ένα λαό που δουλεύει μια ζωή και μάλιστα δουλεύει πολύ περισσότερο από τους άλλους, και ας τον κατηγορούν οι άλλοι για γνωστούς και ευνόητους λόγους. Έτσι λοιπόν θα έχουμε απολαβές, θα πάνε όλα καλά. Χρειάζεται και λίγο υποπτία σε όλο αυτό το πράγμα, γιατί μόνοι μας δεν είμαστε όριμοι, έτσι έχει κριθεί, να διαχειριστούμε αυτά που δίνουν οι δανειστές, οι περίφημοι, το κοκλήφι σου λατσαδόρι της Ευρώπης και του υπόλοιπου πλανήτη. Αυτό όμως δεν είναι κακό, όπως λέει η κυρία Βούλτευση. Να σου πω, αγαπητέ συνάδελφε, όταν λέμε για επιτροπίες και θυμόμαι για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δεν βαρεθήκατε πια. Τώρα τι μιλάει, ο Πισινός μιλάει. Τα υπουργεία να πέφτουν έξω, ο καθένας να κάνει το κεφαλιού του. Η ΔΕΚΟ να εγγυηθεί και δανείζονται. Όλοι θέλουν τον Γερμανό του, δηλαδή, κυρία Βούλτευση. Δεν κατάλαβα. Έλληνα θα είναι ο επίτροπος. Δεν κατάλαβα. Και βέβαια χρειάζεται να υπάρχει ένας έλεγχος. Είμαι πορανομία, nel Duomo, nella Moschea. Non mi piace la bara Versace, mi piace la bara plebea. Μία idea. Και βέβαια χρειάζεται να υπάρχει ένας έλεγχος. Comprate l'Ikea. Ora ricordatemi, ma non seppellitemi, perché verrò fuori da qui, devo riscattare Udini. Annunciatemi al pubblico prima di subito con espressioni di giubilo. Εγώ που με κοιτάτε. Τώρα τι μιλάει, ο Πισινός μιλάει. Έχω παρατηθεί αναδρομικών 175.000 ευρώ. Annunciatemi al pubblico anche se dubito che tutti quanti mi seguano. Bravo. Το χειροκρότημα είναι για τον Άδωνη που τον κοιτάμε, εγώ που με κοιτάτε, αυτή η ωραία φράση. Έχει παραιτηθεί από τα αναδρομικά, έχει κάνει μια προσπάθεια, τόσο μάλλον πέφτει να πληρώσουν και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες μέσα σε 2-3 χρόνια, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Πάρτε το καλό παράδειγμα από τον Άδωνη για να σώσουμε την χώρα. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά που λέμε, που ακούμε, μια χαρά, είναι ένα παράλληλο σύμπαν, μάλλον αυτό είναι ένα σύμπαν και παραλλήλως προχωράει και ένα άλλο σύμπαν, αυτό που λέμε η καθημερινότητα, η ζωή των εκατομμυρίων ανθρώπων με όλα αυτά τα προβλήματα, με αυτά που συμβαίνουν, με αυτά που δεν συμβαίνουν, με τις ελπίδες και τις απογοητεύσεις. Λέει εδώ ο Γιάννης να σχολιάσουμε την αύξηση του ρεύματος από 1η-1η του 13-30%, πώς θα πληρώσουμε, σως και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν θα είναι 30, θα είναι, γιατί κατά καιρούς ακούγονται διάφορα, αλλά θέλουν να το αυξήσουν το ρεύμα. Αυτή την εποχή, με όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στα σπίτια, θα έρχεται και ο λογαριασμός της ΔΕΗ αυξημένος. Κάποιος το σκέφτηκε, επειδή η ΔΕΗ και διότι και τα λοιπά, και οι λογαριασμοί πια το γραμματοκιβώτιο και κυρίως οι λογαριασμοί της ΔΕΗ είναι επιστολές τρομοκρατικής οργάνωσης. Έτσι όπως έρχονται και όπως τις ανοίγεις και μέχρι να βγει το φύλλο αυτό που θα είναι και ένα τώρα για οικονομία, μέχρι να φτάσεις κάτω στο ποσό, είναι όντως τρομοκρατική οργάνωση που τρομοκρατεί εκατομμύρια το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, γιατί από αυτό, από τη ΔΕΗ, δεν μπορεί να ξεφύγει και κανείς. Χθες λοιπόν δεν πήραμε την δόση, τα κανάλια προχτές, αλλά χθες ξημερώματα, ναι, τα κανάλια ήταν κάπως και τα μέσα ενημέρωσης είναι κάπως. Αν δείτε, εφημερίδες το έχουν γυρίσει, ένα αντάρτικο, είναι πολύ της μόδας, γιατί βλέπουν και αυτοί ότι τους αγγίζει με κάποιο τρόπο όλο αυτό που συμβαίνει. Και ήταν διάχυτη η απογοήτευση και η οργή επειδή δεν πήραμε τη δόση, επειδή δηλαδή δεν φεσωθήκαμε άλλα 44 δισεκατομμύρια. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Απόγευμα Τετάρτης, 21ο απόγευμα του φετινού Νοεμβρίου. Της απογοήτευσης και της οργής. Της απογοήτευσης και της οργής. Κάνει υπομονή, θα τα πάρουμε την επόμενη εβδομάδα που θα είναι της χαράς. Θα μιλάμε για εθνική νίκη, ότι πήραμε μια βαθιά ανάσα, ότι χάρη στο Σαμαρά και όλη αυτή την πολιτική και τις περικοπές και ότι θυσίες του ελληνικού λαού έπιασαν τόπο. Κρατήστε τα επιχειρήματα, 4-5 μέρες θα περάσει το Σαββατοκύριακο, θα φτιάξει ο καιρός. Από Τρίτη μπορώ από τώρα να σας περιγράψω τι θα λένε στα δελτία και στις πρωινές, μεσημεριανές και βραδινές εκπομπές την Τρίτη, ότι πάμε πολύ καλά, ότι έχουν ξαναπεί άλλες 10 φορές τα τελευταία 3 χρόνια. Γιατί σας θυμίζω, έχουμε ξανασωθεί 10 τουλάχιστον φορές, έχουν έρθει ήρωες και νικητές από το εξωτερικό οι ηγέτες μας, αλλά μετά από κανένα δίμηνο τρίμηνο ξαναχρειάστηκε πάλι να τα μαζέψουμε, γιατί στην αρχή δεν θέλαν καν κούρεμα, το κάνανε το κούρεμα και λέγανε ότι είναι μια ριζική λύση και τώρα ξανασυζητάμε κούρεμα, αλλά τώρα δεν το θέλουν οι άλλοι. Μεγάλες κουβέντες, μεγάλη ιστορία όλο αυτό που μας συμβαίνει. Είμαστε στο τέλος, το τελευταίο μίλι, όπως λέει ο Κωστής Χατζηδάκης. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν κάνει τεράστιες θυσίες, αλλά οπωσδήποτε πρέπει οι θυσίες αυτές να πιάσουν τόπο. Τώρα τι μιλάει, ο Πισινός μιλάει. Γι' αυτό δεν είναι η ώρα να δηλιάσουμε στο τελευταίο μίλι, αλλά να προχωρήσουμε όλοι μαζί συντεταγμένα. Έρχεται για μερίσουλες, λόγκιβουν αραπούλες. Έρχεται για μερίσουλες, λόγκιβουν αραπούλες. Εγώ είμαι έτοιμος να χορέψουμε όλοι μαζί το χώρο του Ζαλόγου. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Αλλά κάπου πρέπει να βρούμε πριν να παρκάρουμε τις Μερσεντές μας. Στην πάντα! Στην πάντα! Τι καλύτερο από το να έχει ξεκινήσει ο χορός του Ζαλόγκου και πρώτος να σύρει το χορό ο Θόδωρος Πάγκαλος, αυτός είναι που είναι έτοιμος, και να παίζει σε αυτόν τον περίφημο γκρεμό. Θέλω να είμαι σε κάποια γωνία να το βλέπω, αλλά πανοραμικό. Από πάνω μέχρι κάτω και τι θα συμβεί στο κάτω και τι θα συμβεί στο πάνω και στη διαδρομή. Είναι μια ωραία εικόνα από τις λίγες που μπορούμε έτσι να φτιάξουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Νικήσαμε λοιπόν. Ακόμη και χτες που δεν πήραμε τη δόση, δεν το έχετε καταλάβει όλοι εσείς, γιατί είστε αφελείς και αστοιχείωτοι. Έχουμε νικήσει. Αυτό συνέβη επειδή υπήρχε πολύ καλά οργανωμένη στρατηγική από τον Αντώνη Σαμαρά, μας λέει ο Άρης Πιλιωτόπουλος. Και το γνώριζε για μας, ακολουθήσαμε μία διαπραγματευτική ικανότητα τέτοια, όπου τελικώς και καταφέραμε να δείξουμε ότι έχουμε αξιοπιστία και σοβαρότητα στους ομιλητές μας. Μπράβο! Και να αναδείξουμε το δικό τους πρόβλημα. Μπράβο! Και σήμερα έρχεται η Ευρώπη, συγκρούεται με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η όποια σύγκρουση, όπου και να καταλήξει, σε τρεις, σε τέσσερις, σε πέντε μέρες ή αργότερα σε δύο εβδομάδες. Τώρα τι μιλάει, ο Πισινός μιλάει. Θα καταλήξει με ευνοϊκότερους όρους για τη χώρα μας. Μπράβο! Η ελληνική κυβέρνηση προφανώς έκαμε ό,τι ανθρωπίνως ήταν δυνατόν για να κάνει. Η ελληνική κυβέρνηση προφανώς έκαμε ό,τι ανθρωπίνως ήταν δυνατόν για να κάνει. Το έκαμε ό,τι μπορούσε να κάνει, είναι η αλήθεια. Ακούσατε, όλα είναι ύστερα από στρατηγική. Είναι αποτέλεσμα σχεδίου δόλιου του μεγάλου μυαλού που υπάρχει στο κεφάλι του Αντώνη Σαμαρά και της τρικομματικής γενικότερα, γιατί φαντάζομαι στην χθεσινή έτσι, επιτυχία είχαν συμβάλει και οι υπόλοιποι. Δεν είναι μόνο του Σαμαρά όλο αυτό ή μόνο του Στουρνάρα. Ο Μπάμπης είναι ο καλύτερος του χωριού, έχει μια μοναδική ικανότητα, το άσπρο να το κάνει μαύρο και το ανάποδο, το ακριβώς ανάποδο, το μαύρο να το κάνει άσπρο. Θα ακούσετε τώρα πώς παρουσιάζει και αυτό στα χθεσινά γεγονότα στις Βρυξέλλες για να καταλάβετε. Να είμαστε ολίγων ρεαλιστές. Καταλαβαίνω και το γκαϊμό της Ελένης και όλων όσοι αναφέρονται σε αυτά τα ζητήματα. Αλλά ευτυχώς η χώρα είναι ακόμη όρθια. Έχει ένα ακαθάριστο χώρο προϊόν γύρω στα 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Είμαστε ακόμη μία από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου και πρέπει να συμπεριφερθούμε και να αισθανθούμε την υπερηφάνεια ότι τα έχουμε καταφέρει ως εδώ, ότι έχουμε τίνει την χείρα που χρειάζεται και ο πιο αδύναμος από τους συμπολίτες μας και να μην είμαστε συνεχώς μες στο κλάμα. Και να μην είμαστε συνεχώς μες στο κλάμα. Και να αισθανθούμε την υπερηφάνεια ότι τα έχουμε καταφέρει ως εδώ, ότι έχουμε τίνει την χείρα που χρειάζεται και ο πιο αδύναμος από τους συμπολίτες μας και να μην είμαστε συνεχώς μες στο κλάμα. Ότι την έχουμε τίνει την χείρα στον αδύναμο, την έχουμε τίνει ως κοινωνία, ως Ευρώπη, νιώθει μια χείρα ο αδύναμος, αλλά δεν είναι βοηθείας αυτή η χείρα, μια σφαλιάρα γερή πάνω στον αδύναμο και στον πιο δυνατό, για να τον κάνει σε λίγο σταδιακά αδύναμο, γιατί αυτό είναι το έργο που παρακολουθούμε 2,5-3 χρόνια τώρα. Πολύ δυνατοί σε εισαγωγικά γίνονται με ρυθμούς έτσι καταπληκτικούς κάθε μέρα αδύναμοι. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια με τις χείρες που τίνουν και γίνονται οι αδύνατοι, μάλλον οι δυνατοί αδύνατοι και αδύναμοι. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-200-8200. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Από κινητό γράφουμε ρε, αλλά αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και η Ελπίδα λένε ότι πεθαίνει τελευταία. Καλό θα ήταν αυτό κάποια στιγμή να το αλλάζαμε, να την σκοτώναμε πρώτη. Στον άνθρωπο το σκυθροπό, στον άνθρωπο που θεωρεί ότι όλα τελειώσανε, εμείς του δίνουμε και του προσφέρουμε αυτή την ελπίδα. Και θέλω να ξέρετε ότι είναι χειροπιαστή η ελπίδα, δεν είναι λόγια αέρος. Έχω και κότρο, πάμε μια βόλτα. Είμαστε ο στυλοβάτης ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Έχω και κότρο, πάμε μια βόλτα. Θα πάμε ρε παιδάκι με το κότρο. Η μόνη ελπίδα που είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν πάμε μια βόλτα με το κότερο. Πάλι με το κότερο. Γιατί πιστέψτε με, και φίλοι και αντίπαλοι ακόμα, όλοι γνωρίζουν ότι σήμερα πια μόνον εμείς. Τώρα τι μιλάει, ο πισινός μιλάει. Μπορούμε να κρατήσουμε όρθιο τον τόπο. Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Εγώ που με κοιτάτε, έχω παρατηθεί αναδρομικών 175.000 ευρώ. Μπράβο. Εγώ εκφύλωση είμαι αισιόδοξο άνθρωπο. Εγώ από τα στοιχεία που έχω στα σημερινά της Ελλάδος πιστεύω ότι θα έρθει καλύτερη μέρα του 2013. Θα χαράξει. Αυτό το βαθύ σκοτάδι υπάρχει τώρα. Νομίζω ότι θα αρχίσει να έχουμε ένα γλυκό χάραμα με τα μέτρα και τις εξελίξεις που θα έχουμε. Αυτά, όπως λέει ο ίδιος, από τα στοιχεία που έχει της Ελλάδος. Δεν είναι από τα στοιχεία που έχει κάποιας άλλης χώρας. Από τα στοιχεία της Ελλάδος έρχεται σύντομα το γλυκό χάραμα. Πού να είχαμε πάρει και τη δόση χτες. Τι ακριβώς θα έβλεπε ο Γιακουμάτος. Γιατί τώρα χωρίς τη δόση είδε γλυκό χάραμα. Με τη δόση ποιος ξέρει τι άλλο θα έβλεπε. Τώρα θα σας κάνουμε μία προσφορά. Βεβαίως είναι για κομμουνιστές και φιλικά προσκύμενους. Οπότε μην τρέχετε στα τηλέφωνα όλοι. Ξέρω ότι δεν είστε και πολλοί οι κομμουνιστές, όπως λέγαμε και χθες. Την Κυριακή το ΚΚΕ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κάνει γιορτή, εκδήλωση πολιτική, πολιτιστική για τα 94 του χρόνια. Πέρασαν 94 χρόνια. Και τι χρόνια, τέλος πάντων, για τη χώρα, για όλους κτλ. Κτλ. Κάνει λοιπόν μια εκδήλωση, κάθε χρόνο γίνεται μια τέτοια εκδήλωση, που είναι και συναυλία ταυτόχρονα. Οι 20 που θα πάτε τώρα στο τηλέφωνο και θα πάρετε προσκλήσεις από εδώ από εμάς, έτσι, επειδή έχουμε τα μέσα, βάλαμε μέσον, για να παρακολουθήσετε το τι ακριβώς θα συμβεί εκεί. 6 ώρα λοιπόν, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκτός του ότι θα μιλήσει η Αλέκα Παπαρίγα, θα υπάρχει και καλλιτεχνικό πρόγραμμα πλούσιο και αναλόγου περιεχομένου, καταλαβαίνετε. Με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Μανώλη Ανδρουλιδάκη, Γιώργο Γιωργακάκη, Γιάννη Θωμόπουλο, Σίλβια Καπερνάρου, Βασίλη Λέκα, Αφροδίτη Μάνου, Γιώργο Μεράτζα, Ευγενία Παναγιωτοπούλου, Μίλτο Πασχαλίδη, Γιώργο Σαρή, Κώστα Σταυρόπουλο, Θανάση Χουλιάρα, το Τρίφωνο, Ιεροφίλιο Γιώργος Περαντάκος και η Χοροδία Εμπρός. Λοιπόν, 20 που θα πάτε τώρα στο 211 θα πάρετε. Στο 211-200-8200, διπλές θα τις δώσουμε, διπλές. Θα πάτε στην Πύλη 2 την Κυριακή από τις 5.30 ως τις 6 για να μπείτε μέσα και να ακούσετε, αν θέλετε βεβαίως, και να ακούσετε μετά τα, πέρα από την ομιλία, θα χαιρετήσει και ένας εκπρόσωπος από το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας και ένας άλλος εκπρόσωπος από το Κομμουνιστικό Κόμμα των Λαών της Ισπανίας. Έτσι λοιπόν, γενέθλια έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, και γιορτάζουμε αναλόγως. Πριν πάμε στο λαό, να κάνουμε μια διόρθωση σε ένα από τα κομμάτια του χθεσινού λαού. Ένας ακροατής, μιλώντας για τον Πάνο Παναγιωτόπουλο, τον Υπουργό Άμυνας, είπε ότι είναι αστράτευτος και αυτός όπως Άκης Τσοχατζόπουλος. Αυτό δεν ισχύει, πρέπει εγώ να κάνω την επανόρθωση. Ήταν άδικος ο ακροατής και δεν είχε ενημερωθεί και εμείς δεν το ψάξαμε όπως έπρεπε, γιατί πρέπει να ψάχνουμε και των ακροατών, και είναι, χρειάζεται κάποια στιγμή. Έχει υπηρετήσει την πατρίδα ο Πάνος Παναγιωτόπουλος στην πολεμική αεροπορία και μάλιστα ως προστάτης οικογενείας. Κάναμε την επανόρθωση, ο ακροατής να το πληροφορηθεί. Δεν ισχύει αυτό που είπε χθες και δεν το σχολιάσαμε και εμείς, το Αποστόλης ούτε εγώ αμέσως μετά. Πάμε τώρα στον τωρινό λαό. Δεν μου είχε καμιά πιο χαρούμενη είδηση, ρε παιδί μου. Ονόμαστε ψυχοπλαγκόνε. Τι θες? Ξέρω εγώ, ας πούμε, πότε θα κάνει μια νέα δημοσκόπηση ο Γεννάκης, ο Πρεδεντέρης. Όπως και να το κάνεις, σε αυτό το γκρίζο τοπίο. Είναι μια ανάσα χαράς. Μια ανάσα γέλιου. Ότι είναι, είναι. Ναι, βέβαια. Αλλά να βάλει κι άλλο ένα στοιχείο, ρε παιδί μου. Πόσες γκόμενες είναι ερωτευμένες με τον Στουρνάρα. Είναι και γκόμενες ερωτευμένες, πέρα από τη δημοφιλία θα έχει και αυτό. Βέβαια. Γκόμενες τι? Ποιες είναι ερωτευμένες μαζί του? Ο όμιλος φίλων επίπλου? Του άρεσε σαν Κομωδίνο και τον γουστάρουνε? Βέβαια, βέβαια. Μόνο αυτομαλή έχει το 50%. Έλα, Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μου λες, ρε Αποστόλη, τι συμφώνησαν εχθές τα παλικάρια, θα την πάρουμε τη δόση? Ναι, ναι. Θα την πάρουμε. Την πήραμε ήδη. Άκου να σου πω κάτι. Την πήραμε ήδη, γιατί θα είχαμε πτωχές από τις 16 Νοέμβρη. Το λοιπόν, Αποστολάκη, να πω εγώ στην τριμερή, σε πάνω του Βενιζέλου, του Σαμαρά, του Κουβελάκη μου, ότι θα πάρουν τα παπάρια του Σόιμπλερ. Αυτά θα πάρουν, άγγελέ μου. Να σου πω και κάτι άλλο. Διάβασα σήμερα τη Χρυσή Αυγή. Κάθομαι να διαβάζω τη Χρυσή Αυγή. Μπράβο, 77χρονη βιάστηκε από Αλβανό. Από τι θα βιαζόταν, από Έλληνα. Και τον καταγγέλουν, την γιαγιά τη ρωτήσανε. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα, τι ρωτάτε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, χερή μέρα. Καλησπέρα, ό,τι θέλετε. Μπορώ να μιλήσω με έναν δημοσιογράφο. Ο ίδιος. Ο ίδιος ποιος είστε? Δημοσιογράφος. Α, ο κύριος Χατζηνικολάου είναι εκεί? Δεν είναι εδώ. Σας τελείωσε? Δεν μας τελείωσε, δεν είναι εδώ. Α, ποιες ώρες είναι? Ο κύριος Χατζηνικολάου είναι ατέλειωτος. Α. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Είπατε είστε δημοσιογράφος. Ναι. Πώς λέγεστε? Μπότσι. Πώς? Μπότσι, Μπότσι. Α, Μπότσι. Ναι. Ναι, Αποστολέ. Ναι. Δεν μου λες, ρε. Μήπως ήρθες σε ένα κατευθείαν η δόση και την έχεις φάσει σε κανένα Cayman Islands, τίποτα, σε κανένα offshore? Τι είμαι εγώ, φίλε μου, τι είμαι εγώ, φίλε μου. Τι είσαι εσύ? Κατά πρώτον είσαι celebrity, νομίζω. Α, ναι. Δεύτερον έχεις τα κονέξια. Τα ξέρω εγώ, αλλά άσο που το πες αντιστασιακός. Ξέρω εγώ, αλλά δεν θέλω να μιλήσω. Συγγνώμη, δηλαδή, αν μου είχε έρθει με ένα η δόση, θα ήμουν κι εγώ εδώ, θα την είχα στα Cayman και θα καθόμουν να μιλάω σε ένα το μαλάκα. Πώς το κόβεις? Είσαι κακός. Πρώτον. Δεύτερον. Δεν ήμουν σε καμία λίστα, φίλε μου. Δεν μπορείς να λες για μένα. Είσαι σε λίστα, είσαι σε λίστα. Σε ποια? Είσαι σε λίστα, μέσα στους 10 πιο σεξι άντρες. Έλα, σταμάτα. Τι σταμάτα, από όλα τα κομμενάκια εσένα παίρνω τηλέφωνο. Αυτό είναι αλήθεια. Ποιος είσαι ο Σρόιτερ, είσαι? Απαπαπαπα, έλα σε παρακαλώ. Ωραία, λοιπόν. Καλοφάγωτα. Να είσαι καλά, φιλαράκι, φιλιά στα κολομέρια. Καλημέρα, Αποστολή. Καλημέρα. Ζήτω 21η, τι Νοέμβρη, τι Απρίλη. Σιγά, όντως. Χούντα να είναι και όποτε να είναι. Βέβαια, τι θα κάνουμε τώρα. Κύριε Διευθυντά μου, με το Θεό μιλούσε τόση ώρα σαν το γκάβακα και εσύ και δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Όχι, αλλά με μιλούσα με μια θεά, με ένα κομμενάκι. Από τις περιγραφές έμοιαζε πολύ τούμπανο. Μπράβο, ρε. Τώρα βέβαια για τον εαυτό της τα έλεγε. Τι θα μου έλεγε, ότι είναι καναμπάζο. Σούφεξε, σούφεξε. Τι μου φέξε, μωρέ. Ξέρεις πόσα ακόμη ηλίκια έχω κάνει από το τηλέφωνο. Πού με λες ότι είναι θεά, άρα λοιπόν την ξεχώρισε. Από κοντά τίποτα. Από κοντά τίποτα. Τίποτα. Είμαι ο μεγαλύτερος τηλεφωνικός γαμάς της Ελλάδος. Μόνο από το τηλέφωνο γαμάς. Ναι, μόνο εκεί μου κάθονται. Τι να κάνω. Τυχερός που δεν χρησιμοποιείς και προφυλακτικά. Αυτό ναι, μια οικονομία την κάνω. Ναι, την κάνεις μια οικονομία. Δεν είναι το γαμίσι της κρίσης. Ακριβώς. Ναι. Και αυτό το γαμίσι. Και όχι τίποτα άλλο, πληρώνουν και αυτές. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, τι. Βασικά μια πορεία. Έχει δει τι συμβαίνει στο IKEA. Ναι. 48 έμαθα, ε. Ναι. Άντε, μπα και γίνει τίποτα, εγώ τα έχω πει καιρό, έτσι. Τα έχω πει καιρό για τη ζημιά που έχει κάνει με του καναπέδε. Ξέρω, όλοι κάτω στον καναπέ είναι και φτηνή. Άντε, τώρα που σηκώθηκαν και οι εργαζόμενοι για του καναπέδε, μήπω σηκωθούν και οι πελάτε. Η ελληνική κυβέρνηση προφανώ έκαμε ό,τι ανθρωπίνω ήταν δυνατόν για να κάνει. Ότι απανθρώπος ή απανθρωπίνος ήταν δυνατόν να κάνει, το έχει κάνει όντως, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχουν σκεφτεί τα πάντα και αυτή η κυβέρνηση και οι δύο προηγούμενες, του Παπαδήμου και του Παπανδρέου κυρίως. Ό,τι μέτρο υπήρχε εξοντωτικό, δεν νομίζω, πρέπει να το έχουν βάλει, να το έχουν εφαρμόσει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Βεβαίως, ας κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί και παλιά τα λέγαμε. Αλλά τέλος πάντων. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα που στέλνετε εδώ. Πάντα μ' αρέσαν τα μηνύματα. 94 χρόνια λέει το κουκουέ, άντε και καλά, 40 αν θέλεινες. Αυτά είναι τα καλά. Στο ελληνοφρένια.net, το site της Ελληνοφρένειας, το επίσημο, έχουμε αναρτήσει ένα βίντεο από την Πορτογαλία. Το έχουν φτιάξει οι Πορτογάλοι και προσπαθούν με τον τρόπο τους, με έναν ωραίο τρόπο, σε ένα μνημείο έτσι σύμβολο, στη Λισαβόνα αν δεν κάνω λάθος, με θέα τον Ατλαντικό, να απαντήσουν, προσπαθούν οι Πορτογάλοι να απαντήσουν στα όσα οι Γερμανοί τους αποδίδουν. Και θα καταλάβετε αν δείτε το βίντεο, έχει ελληνικούς υπότιτλους, είναι εύκολο, ότι δεν λένε μόνο είμαστε μπέληδες, δεν στρέφονται μόνο κατά της Ελλάδας, αλλά και κατά της Πορτογαλίας. Θα αντιληφθείτε πόσες ομοιότητες υπάρχουν, αν δηλαδή δεν ήταν η γλώσσα και ο τόπος διαφορετικός, θα μπορούσε να είναι οι Έλληνες που απαντάνε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στην επίθεση που δέχονται στα δικαιώματά τους, στα εργασιακά δικαιώματα, στα συνταξιοδοτικά, στη ζωή που είχαν κατακτήσει μέχρι τώρα στην Ενωμένη Ευρώπη του 2012. Ο Άδωνης έχει ερωτήματα, ενώ συνεχίζεται και παίρνετε για τις 20 διπλές που θα δώσουμε προσκλήσεις για την εκδήλωση της Κυριακής. Σε λίγο θα συμπληρωθεί ο κατάλογος και θα τον ανακοινώσουμε. Ο Άδωνης έχει κάνει ωραίες διαπιστώσεις. Βεβαίως αυτό που είπα μόλις τώρα ήταν πλεονασμός, γιατί Άδωνης σημαίνει ωραίες διαπιστώσεις.

Να πούμε και τα ονόματα των 20 που κέρδισαν, ήταν ταχύτατοι. Κουδουνά Παναγιώτα, το Σουνίδης Δημήτρης, Μαντάς Δημήτρης, Τριανταφύλου Κατερίνα, Σαβουλίδης Θοδωρής, Κυρτσόνη Ευαγγελία, Παπαχατζάκη Ευαγγελία, Ρέτσα Ελένη, Γρίβα Ελένη, Ρούλα, Ρούπα Γεωργία, Τσιμαχίτης Παναγιώτης, αν το λέω καλά, τα γράμματα είναι το Αποστόλη, Κακογιάννος Θεοφάνης, Παπαδοπούλου Κάτια, Τούρκ Αντώνης Χρήστος, Τσούμα Ουρανία, Τσίλη Σπύρος, Βασδέκη Αναστασία, Θεοδόρου Χριστιάνα, Λέμα Εύα και Γρυπάρης Κώστας. 5,5 με 6 στην πύλη 2 του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Πείτε Ελληνοφρένη, εκεί θα είναι άνθρωπος μυστικά ντυμένος, ξέρετε, και θα περάσετε μέσα να παρακολουθήσετε την συναυλία και την ομιλία. Ένας ακροάτης πριν πάμε στις διαφημίσεις, ο Γιάννης, έστειλε πριν 6 λεπτά μήνυμα και λέει: Γεια σας κύριοι, ακόμα δεν έχετε θάψει το ΣΥΡΙΖΑ και είναι 13 και 40. Άντε λοιπόν. Εμείς δεν έχουμε τέτοια πρόθεση. Το ακριβώς αντίθετο. Θα ψηφίσω εγώ που είμαι και στη Β' Αθήνα ΣΥΡΙΖΑ και θα σταυρώσω την κυρία Κατσέλη. Ανακοινώσεις. Στη Θεσσαλονίκη, μεθαύριο το Σάββατο, 24 Νοεμβρίου, στις 11.30 πορεία στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, όπου θα διαδηλώσουμε, λένε εδώ το μήνυμα, η Δέσποινα το στέλνει, θα διαδηλώσουμε ενάντια στα μεταλλεία χρυσού και στη σχεδιαζόμενη καταστροφή της Χαλκιδικής, του Κιλκής, της Ροδόπης και του Εύρου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε Δέσποινα. Ένα αντιφασιστικό συλλαλητήριο στα Χανιά το Σάββατο πάλι, 24 Νοεμβρίου, στις 4 το απόγευμα, πλατεία Αγοράς. Έχουν έξω οι Ναζί βουλευτές από την Κρήτη. Αυτό είναι το σύνθημα. Τέλος στις ρατσιστικές επιθέσεις. Μακριά οι φασίστες από τις ζωές μας. Ντόπιοι και μετανάστες παλεύουν μαζί ενάντια σε μνημόνια και νεοναζί. Ένα από τα συνθήματα. Το διοργανώνουν καμιά δεκαριά φορείς. Μας το έστειλαν και αυτό να το πούμε. Και ένα μήνυμα από τα καλά. Πού το, να το. Να το βρούμε εδώ. Για το Μίσιο είπες τίποτα, στέλνει ένας ανώνυμος ακροάτης. Δεν άκουσας. Α, ο Σπύρος δεν είναι ανώνυμος επειδή είναι από κινητό. Ο Σπύρος από Κέρκυρα. Άκουσε την προχθεσινή εκπομπή, τέτοια ώρα περίπου, τι είπαμε για το Μίσιο και ποιο ηχητικό του χρόνου Μίσιου επιλέξαμε να ακούσουμε, επειδή υπάρχει και μια συζήτηση για το χρόνο Μίσιο. Όπως πάντα, σε αυτό τον τόπο, με διάφορες αστοχίες που γίνονται. Και ένα τελευταίο μήνυμα, 94 είναι και ο Μητσοτάκης, αυτό δεν το ήξερα. 94 λέει χρονών το κουκού, 94 χρονών και ο Μητσοτάκης, άπειρα θαυμαστικά στην πορεία. Βεβαίως και ο Μητσοτάκης, τι να κάνουμε. Αυτός ο τόπος βγάζει τα πάντα, αυτός ο τόπος είναι ικανός για το καλύτερο και για το χειρότερο. Τα ξέρουμε αυτά, μην τα πούμε τώρα, γιατί έχουμε το λαό που πρέπει να τον ακούσουμε, να μας αποχαιρετήσει και αμέσως μετά μαγκαζίνο με εξελίξεις στην Ευρώπη. Έχουμε και κάτι δηλώσεις από ό,τι βλέπω του Σαμαρά, γιατί βρίσκεται εκεί, και με τις δηλώσεις του Όλι Ρεν στο Ευρωκοινοβούλιο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Παρακαλώ. Έλα ρε παπάρα. Αποστόλης. Αποστόλης. Να σου πω τι γίνεται εκεί έξω. Βρέχει. Βρέχει. Μαλακία κυρίως. Αλλά και νερό. Οι καταρίδες πεθάναν. Όχι ακόμα. Αδερφέ, από τις 16 του μήνα είμαι κλεισμένος μέσα. Καλά κάνεις φίλε, καλά κάνεις, γιατί έχουν τελειώσει τα λεφτά. Καταστραφήκατε ή ακόμα? Όχι, γιατί εσύ που είσαι? Εγώ είμαι αδερφέ στο υπόγειο, έχω μαζέψει λάδι, βενζίνη, φέτα και περιμένω. Καλά, το λάδι ξέρω που το βάζεις. Φέτα μυρίζεις από την απλησιά, τη βενζίνη τι την κάνεις? Για να τους βάλω μπουρλότο τα αυγό ρε. Ναι, Αποστολή. Έλα φίλε. Τι έγινε? Καλά, από πού με παίρνεις? Σουηδία, σε χαπάρει και τις προάλλες. Σουηδέν. Ναι. Έλα, τι κάνεις, πώς πάνε τα IKEA εκεί, καλά? Κόβουνε μισθούς, είπα. Ναι, κάρτα, κουμπάκι. Εδώ μεγάλη επιτυχία έκανε. Ξέρω. Το IKEA πόσο να μπαίνει μέσα για να χρειαστεί να κόψει μισθούς? Άστα να πάνε, δεν φαντάζομαι. Χάλια, είμαι σίγουρος. Μιλάω. Και εδώ στην Ελλάδα είναι που δεν έχει πιάσει μωρά. Δεν έπιασε στην Ελλάδα, δεν πήγε καλά. Ούτε στη Σουηδία. Ούτε εκεί. Απαπα. Τίποτα. Εντάξει. Κίνηση μηδέν. Στις προηγούμενες εκλογές, όταν το ποσοστό της ανεργίας ήταν μεγάλο, κάποιοι σαν εμένα που δόξα τω Θεώ ακόμα έχω τη δουλίτσα μου, να πω την αλήθεια, ήταν στις παραλίες και κάνανε μπάνια. Και τώρα μου βγαίνουν και μου κλαίγονται ότι το κόμμα μας κυβερνάει και όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Ήσουν και εσύ στην παραλία και έκανες μπάνια? Όχι, εγώ ήμουν εδώ και ψήφιζα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, και έχασα ένα μπάνιο. Αυτά να τα πω στους συνομήλικους μου που είμαι 34 χρονών, που έχουν οικογένειες και κλαίγονται και είχαν γεμίσει όλες τις παραλίες της Χαλκιδικής και προφανώς και της Αθήνας. Έλα, Αποστόλη. Έλα, καλέ. Είμαι από Γερμανία. Από πού? Διαβάζει τα email μου. Από Γερμανία παίρνει. Αποστόλη. Να εκταμιεύσετε πρώτα τα λεφτά, να δώσετε τη δόση. Και μετά να παίρνει τηλέφωνο. Το θράσος δεν έχει όρια. Καλά. Απόστολε, έχεις καμιά αμφιβολία ότι ο ελληνικός λαός είναι ο πιο μακάκας του κόσμου? Μην έχεις καμιά αμφιβολία. Άκου στιγμιότυπο. Ναι. Είμαι στο καφενείο της γειτονιάς μου, σε μια φτωχή γειτονιά. Ναι. Το 90% των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί παίρνουν από 500 μέχρι 700 ευρώ σύνταξη. Κάποια στιγμή λέω εγώ, οι ανάργητοι, άκου τι κάνανε. Εκτός από αυτά που ψηφίσαν, κάθε μήνα ή κάθε τρεις μήνες θα παίρνουν πρόσθετα μέτρα σε περίπτωση που δεν επιτυχάνει το στόχος. Θα μειώνονται αυτομάτως κοινωνικές παροχές κλπ. Τρία τραπέζια παίζαν με τα μανίες μπιρίμπα και πετάγονται κάνα δύο από κάθε τραπέζι. Άσε μας ρε Γιάννη, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Λοιπόν, έχω δίκιο να πιστεύω ότι πράγματι είναι ο πιο μακάκας λαός του κόσμου. Και αυτός τα πετράλωνα στη φτωχογειτονιά αυτή. Αποστόλη μου, βρε, γιατί δεν το έλεγες, βρε, τι μου υλικό. Ποιο? Ότι σπούδαζες αγγλικά μαζί με τον Τζίπρα στη σχολή Στρατηγάκη. Κακό είναι. Αχ, όταν σ' ακούω, σ' άκουσα, τρελάθηκα, λες, και άκουγα τον Τζίπρα στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε στον κόσμο έξω. Καταπληκτικό, ρε. Καταπληκτικό, εγώ δεν κάθομαι να τα λέω στις Ευρώπες, αγάπη μου, όμως. Ρε μαλακισμένα, γιατί παραπληροφορείτε τον κόσμο. Άργησες, πού ήσουν εσύ? Είχα ένα μαλάκα εδώ πέρα από την Καλαμάτα. Μαλάκας και από την Καλαμάτα δεν υπάρχει. Τι πράγμα? Δεν υπάρχει. Πού ήταν εργαζόμενος, στο Μουσείο της Ακρόπολης, πού δούλευε αυτός? Γαλάκας, δεν θα το ρωτήσω. Τέλος πάντων, άλλο μήνα. Εσύ γιατί παραπλανήσε τον κόσμο? Γιατί μπορώ, φίλε. Γιατί μπορώ. Τέλος. Είπε ο Στουρνάρας ότι το 12 θα υπάρχει μια μικρή ανάπτυξη. Ναι, μεγάλη δεν θα ήταν. Εκτός για να είναι μια μικρή ανάπτυξη του χρέους. Θα αναπτυχθεί λίγο ακόμα. Ωραία, πρόσεξε. Ο άνθρωπος είναι σωστός. Ο ποιος? Είναι, άνθρωπος, ναι. Είναι σωστός. Λοιπόν, για ρώτησε την Unilever, για ρώτησε την Costco, για ρώτησε τον Golden Hall. Μέχρι εκεί όμως, Που έχει το IKEA. Την να ρωτήσουμε και το IKEA, να ρωτήσουμε. Ναι, το IKEA, αν υπάρχει μικρή ανάπτυξη. Από τη στιγμή που θα κόψει τα μεροκάματα του κόσμου, δεν θα αναπτυχθεί η επιχείρηση. Θα απονομήσει. Τότε να ρωτήσουμε και κάποια κανάλια. Αυτό λέω. Μπράβο, σωστό και αυτό. Που τις μαγκές που κάνει το IKEA τώρα τις έχουν κάνει πρωτοπορία εκείνη με τις ατομικές συμβάσεις. Στον άνθρωπο το σκυθροπό, στον άνθρωπο που θεωρεί ότι όλα τελειώσανε, εμείς του δίνουμε και του προσφέρουμε αυτή την ελπίδα. Τώρα τι μιλάει, ο Πισινός μιλάει. Και θέλω να ξέρετε ότι είναι χειροπιαστή η ελπίδα, δεν είναι λόγια αέρος. Έχω και κότρο, πάμε μια βόλτα. Είμαστε ο στυλοβάτης ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Έχω και κότρο, πάμε μια βόλτα. Θα πάμε ρε παιδάκι με το κότρο. Μόνη ελπίδα που είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν πάμε μια βόλτα με το κότερο. Πάλι με το κότερο. Γιατί πιστέψτε με, και φίλοι και αντίπαλοι ακόμα, όλοι γνωρίζουν ότι σήμερα πια μόνο εμείς. Τώρα τι μιλάει, ο Πισινός μιλάει. Μπορούμε να κρατήσουμε όρθιο τον τόπο. Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Εγώ που με κοιτάτε, έχω παρατηθεί αναδρομικών 175.000 ευρώ. Μπράβο! Μπράβο.